is niks mis met de radio. Houd deuren en ramen gesloten. Dit is de toestand die bestand. Donderdagavond, de goede mensen van Rijnmond hebben ons weer binnengelaten, niet wetend wat ze over zichzelf hebben afgeroepen. Een hele show met zomerse plaatjes. Ben ik heel benieuwd wat mijn collega's dan meenemen, maar vooral wat we vandaag gaan doen. Marcel Wijnstekers. Wij gaan het niveau testen van de Nederlandse kustlijn. We gaan een aantal strandtenteigenaren aan de tand voelen hoe zij dit zomerseizoen ervaren. We gaan watermanagement doen. Zoiets. En zoals je ziet ligt er een hoop zomer muzikaal gezien voor je neus. Dus we gaan een zomersfeestje bouwen. Ronnie Stuts? Ja, we gaan kijken waar we de komende weken lekker kan dansen. In het zand of in het gras. Met je voeten in het zand. Ja. Leon Brouwer, Gadget Man. What's up? Ik heb een strand gadget uitgezocht. Waaronder de eetbare picknickmand. Een strandlaken van Zo moeilijk iedere keer weer. En nog wat andere dingen. Oké, we zijn begonnen. Zoals ze zegt, vanavond willen we meer dan vrienden zijn. Ja. Tot nu toe een beetje rare zomer in Nederland. En daar gaan wij stug mee door met de rare muziek draaien. 93.4. We hebben het in het begin van het programma al aangekondigd, er is niks mis met je radio. Nou, alhoewel, wij zitten op de radio, dus er is wel degelijk iets mis. Je luistert nog wel naar Radio Rijnmond en je luistert ook naar de Toestand in de Dans, maar we hebben vandaag onze speciale zomeruitzending. Dus dan luisteren we ook naar Mochiba, Slow Down. Zo met je voeten een beetje zo in het zand. Dat het zo bloedheet is geweest de hele dag, dat je helemaal klem hebt gezopen aan de rosé. En dan zo'n beetje deze plaat en dan denk, hoe kom ik in... Maar dat mocht ik niet meer zeggen. Hoe kom ik thuis? Vraag je dan af. Zonder auto. Marcel, je hebt iemand aan de telefoon hangen. Ja, mag jij eerst complimenteren voor deze plaat? Voor het eerst? Veel gekker. Ik bedoel, dat doen we niet vaak, maar nee. Dan, als het dan gebeurt, dan mag het. Ja, toch? Jij mag dan. Oké. Okay. We hebben aan de telefoon hebben wij Dylan Otto van de strandtent Jam Beach. En dat ligt in het pittoreske Ter Heide. Dylan? Hallo Dylan? Ben je daar? Dylan? Ja. Kom erin. Allereerst, voor degene die zijn topografie nooit heeft gehaald, waar ligt dat Ter Heide? Ter Heide, dat ligt aan de kust, dat is één, dat lijkt me logisch. En dan moet je denken tussen Hoek van Holland en Scheveningen, daar liggen de Westlandse stranden. Ja. En dan heb je zeg maar het meest naar Hoek van Holland ligt Gravenzande. En dan als je naar richting Kijkduin gaat, dan kom je halverwege zeg maar bij Monster. En direct voor Monster ligt een heel klein dorpje, ja echt in de duinen eigenlijk, en dat is Ter Heide aan Zee. Zo, nou, dus ja, mensen... Op zich is het vrij makkelijk te vinden hoor, als je Monster aanhoudt, dan, dan ben je gewoon eigenlijk al in Ter Heide en kom je er niet uit, het staat op de site www.jam-beach.nl. Nou, dus jouw publiek bestaat voornamelijk uit mensen uit de kassen? Dat is denk ik moeilijk te zeggen. Er is de laatste tijd mensen die in de kassen werken, dat zijn eigenlijk steeds minder Nederlanders op een of andere manier. Maar Polen willen toch ook feesten? Ja, maar die zoeken een ander soort feest. Oké. <Okay. laughs> Dus we hebben vooral in eerste instantie vooral een Westlands publiek, maar dan wat zal ik zeggen, de wat hippere Westlanders om het zo maar te zeggen. En zo langzamerhand begin je toch wel te merken dat we ook in de stad zeg maar ontdekt beginnen te worden. Hoe is het seizoen tot nu toe? voor jou? Nou ja, in ieder geval voor ons nu tot nu toe beter dan vorig jaar. Dus wat dat betreft heel positief. April was natuurlijk echt een topmaand. Mei was redelijk goed. Ja, juni is ergens wel jammer, want echte strandwagen hebben we natuurlijk nog niet gehad. En dat is dat is toch een extraatje. Maar goed, we hebben best wel wat feesten gedaan en zo. En dat gaat hartstikke goed. Dus, wat staat er allemaal op de planning de komende tijd? Wat voor soort feesten kunnen wij verwachten op Jam Beach? Nou, wij doen eigenlijk vooral twee soorten avonden. De ene is wat meer techno georiënteerd. En de andere is echt wat meer house georiënteerd. En op het terras hebben we dan natuurlijk ook altijd wel muziek. Maar dat gaat echt van wereldmuziek tot jazz tot klassiek naar de laatste compact release, om het zo maar te zeggen. Dus dat is van alles wat. Maar qua feesten hebben we... binnenkort hebben we al Michel de Heide komt hier draaien. Zaterdag 21 juli. Beuken. Nou ja, denk ik niet. Denk ik niet. Michel die zal nu toch iets meer richting de minimal gaan hier. Oh, en dat vind jij goed? Ik bedoel... Sorry? Zeg jij dan nog toch tegen zo'n jonge Michel, we zijn nu op het strand, draai dit. Want dat is meer, dat heeft meer effect in de zandkorrels. Dan... Nee, ik bemoei me over het algemeen wat dat betreft niet zo met... Ik bedoel, Michel Dij, die komt aan en die kijkt om zich heen en die voelt de sfeer en die pakt gewoon wat nodig is, denk ik. En vorig jaar was hij hier ook en toen was het echt een topavond. Dus ik verwacht daar wel weer een hele super relaxed, intieme avond met behoorlijk wat diepte. Dylan, wat ik me nou afvraag, hè? Jij bent dan van zo'n strandtent. Dat klinkt altijd zo ontzettend romantisch. Zo, ja, 's ochtends vroeg dan doe jij een beetje je ogen open. Je slaapt natuurlijk toch gewoon in zo'n tent, of niet? Ja, ja. En als je dan zeg maar zo in de ochtend je ogen open doet, ben je dan echt helemaal alleen op zo'n strand? Later ben ik met mijn vriendin. En dan kijken we elkaar aan en dan... Romantiek ten top. Dan check je even hoe heet ze ook alweer en dan daarna wordt het leuk. Ja. Nee, het is een heel raar leven. En het heeft zeker romantische aspecten, maar het is vooral gewoon buffelen, gewoon gaan. Hard werk. Je begint om 8 uur, je wordt wakker, je neemt één bakkie en als het dan een stranddag is, dan komen de mensen al voor een bedje en een cappuccino. En dan tussen de middag komen ze een broodje bij doen, 's middags gaan borrelen. Dan daarna gaat de keuken open, dan krijg je eigenlijk een soort restaurantgedeelte. En met een beetje geluk heb je er nog een feestavond achteraan. Dan ben je om 3 uur ben je klaar, ga je je voorraden opnemen, dan ga je je bestellingen doen. Nou, dan lig je, 4 uur, 4:30 ga je erin en 7:30 gaat de wekker weer. Dus, kortom, je verveelt je te pletten gedurende zo'n jaar. En ik ben op zoek naar een bijbaan. Hey Dylan, ontzettend bedankt. En wij gaan Jamie Lewis draaien. Wel eens van gehoord? Jamie Lewis? Ja. Dat ken ik helaas niet. Komt u. Make him understand. Try to make him see we must live in unity. Unity, take a fellow unity, man, unity, make him understand. Unity. Try to make him see we must live in unity. Yeah, yeah, yeah. All right. Radio Rijnmond. Yeah, yeah. Ja, dit is toch wel het epicentrum van de dans op Radio Rijnmond, vind ik hoor. Dit nummer heeft voor mij alles in zich om deze zomer even goed te kenschetsen. Ah, stoot ontzettend hard mijn hand. Helemaal niet belangrijk. We gaan nog veel meer zomerse plaatjes draaien. Een hele show zonder techno. Goh, Sven hè Marcel? We'll be right back. spontaan North Sea Jazz vibe van deze plaat. Echt. Ik ben zo blij dat het North Sea Jazz Festival tegenwoordig in Rotterdam is. Zo'n beetje zo'n plaat voor in een kever of zo. Een cabrioletje. Open dakkie. 's Avonds. Ja, doe ik het voor de Leo. Deze producer is kind in huis in deze aan. Kind aan huis in deze show. Valt nog niet mee dat Nederlands. Martin Solveig. Tijd voor de Gadgetman, oftewel Leon Brouwer. Zo, what's up? Deze zomer, dit strand, dit weer, deze show. Wat? Ik heb nu ook weer zweethanden door de zenuwen. Er is een ventilatortje voor uitgevonden. Sluit je aan op je USB-poort van je computer. En dan hou je dat onder dat apparaatje en dan worden je handen weer lekker droog. Handig. Op zich, ik weet niet, misschien kun je je voorhoofd eronder houden voor als je... Andere plek op je lichaam. Daar. Kan. Ik vond nog iets, een eetbare picknickmand. Sorry? Een eetbare picknickmand. Ja, het is eigenlijk niet echt een picknickmand, het is eigenlijk meer een draagbaar brood. Vouw je dubbel. En daar zit dus van, daar koop je ze echt zo in de winkel. Dus, daar zit dus van alles al in. En neem je allebei, dus als je met vriend of vriendin, vriend, whatever. Ga je dus picknicken. Vriendin. Ja, kan ook inderdaad. Ga je naar het strand, je neemt allebei een sneeuwbrood en dan verdeel je de inhoud die erin zit. Je neemt alle twee een sneetje brood en dan... Nee, het is eigenlijk meer, het heet een picknickmand, een draagbare picknickmand, maar het is eigenlijk meer een draagbare snee brood. Die dubbel gevouwen is. Soms is het zo jammer dat dit geen kijkradio is. Ik heb werkelijk geen idee wat je bedoelt, maar het maakt niet uit. Neem twee, zeg maar, twee behoorlijke plakken sneden brood. Neem een ongesneden brood, zeg maar. Een heel brood. Ja. Ja. Dat snij je doormidden, hol je een beetje uit. En daar zit dan van alles in. Is voorgeproduceerd. Nou, maar het is door een Britse student gemaakt. Hij noemt het de Mange 2. Mange vanuit het Frans, manger is eten. Maar manger betekent in het... Mange betekent in het Engels huidirritatie. Dus de naam heeft hij nog niet heel, niet echt een hele lekkere naam. Heeft hij niet zo goed over nagedacht. Maar goed, ik vind het ver gezocht. Waar is het te koop? Het is nog niet te koop. In Engeland zijn ze dat nu aan het testen. Oké. Okay. En dan vond ik nog wat in een bijlage van een Rotterdamse krant. En dat was de Puma draagbare handdoek. Het is een tas en een handdoek in één. Op zich handig voor naar het strand. En ik vond nog een dingetje. Een vlieger die je op kan rollen als sleutelhanger. Dus het is een sleutelhanger, je neemt hem mee. En als je even niks te doen hebt op het strand, dan... Hoe groot is die sleutelhanger dan? 5 centimeter. En de vlieger? De vlieger? 80 centimeter. Oké. Okay. Ja, ik bedoel klein propje. Ja. €2,85. Heet jouw vriendin niet zo? Klein propje? Nee, een zoutje. Nee. Dat was het? Ja. Ja, dat was het. Nou, dankjewel Leon. Afgelopen week hebben we een show gedaan met alleen maar oldies. Dat vond ik zo fijn. En hebben we Ron Stuts heeft een cd'tje meegenomen. Er staat deze plaat op. Alleen het intro al. Ja, dit is nou zo'n typisch plaatje, wat eigenlijk helemaal niet gedraaid hoort te worden volgens ons strikte format. Want we draaien eigenlijk alleen maar een oldie aan het begin van de show. Maar afgelopen week draaiden we ook allemaal oldies en dat is zo goed bevallen. Deze week dus de zomershow zoals gemeld. En als je deze plaat ergens draait, wanneer je hem ook maar opzet, dan komt er altijd iemand vragen aan je van wie is dat, wie is dat? Nou, dat is niet zo moeilijk. Het is Gypsy Man, dat is een pseudoniem van Todd Terry. Maar dan hoe het liedje heet. Het liedje heet B-A-B-A-R-A-B-A-T-I-R-I. Zo moeilijk kan het niet zijn. Ba-ba-ra-ba-tiri. Origineel. Sorry. Hier heeft de luisteraar natuurlijk helemaal niks aan, maar naast mij, even voor de duidelijkheid, zit collega. Nu is het collega, normaal is het vriend, maar nu is het collega Marcel Wijnstekers. En die draait dan een heel computerscherm mijn kant op en zegt, dit is het origineel. Dankjewel Marcel. Ja, dit is een fijne plaat. In deze zomerse uitzending tegenover mij zit Gadgetman. Die zit foto's te zoeken van zijn vriendin. Eén van de... twee, drie, vier, vijf. Is niet te tellen. Aan de telefoon hangt Heino Walbroek. Heino? Ja. Ja, het moet niet veel gekker worden, zeg. Ron Stuts komt binnenrennen en zegt... Ik heb die gast van de caravan aan de telefoon en daar heb ik allemaal vragen aan. Nou, Stuts, fire away. Nou ja, de gaan we het samen doen met mijn collega Marcel Wijnsteker. Die heeft natuurlijk voorbereid, hè? Ja. Heino, goedenavond. Hey, Ron, goedenavond. Goedenavond. Hey Heino, vroeger wilden mensen graag brandweerman worden of politieagent. En tegenwoordig wil iemand of DJ worden, voetballer of strandtent houden. Maar geen agent. Nee? Een echte vent. Je wil nooit agent worden. Goed, sommige mensen willen tegenwoordig dus strandtent houden worden. En jij doet het al een aantal jaren met heel veel succes. Hoe lang ben je al bezig met de caravaan? Wij zitten nu 6 jaar op het Zwarte Pad in Scheveningen en inderdaad nog steeds tot vol tevredenheid. Oké. Nou is dat jullie onder andere een aantal keren, jullie zijn 3 keer genomineerd in de top 5 van de beste strandtent getest door Nieuwe Revue. Ja. Wat is het geheim van jullie succes? Ik denk eigenlijk dat het geheim is door er zo weinig mogelijk riet over te maken. Het is vooral zeg maar laid back, het echte strandgevoel proberen te creëren. Nou, dat creëer je niet, want dat is er gewoon. Dus daar mee te gaan zeg maar. Het is gewoon, wij hebben eigenlijk een gevoel gecreëerd van thuis aan zee. Inmiddels voor de huiskamer achterin gekregen met oude Chesterfield banken en oude salontafels met mooie stoelen eraan. En dat geeft toch een hele andere sfeer dan tegenwoordig dat hippe lounge met alle felle kleurtjes. Bij ons voelen mensen zich echt thuis en kunnen ze volop genieten zeg maar, door dat ze niet afgeleid worden door de omgeving. Van het echte strand met de echte zee voor de deur. Wat kunnen de mensen deze zomer verwachten bij jou, Heino? Ja, deze zomer is het vooral tijd voor leuke feestjes. Morgen heb ik een feest met mijn vaste DJ hier op de zaak, met Jesse. En met Zoe, dat zijn vooral Haagse in-crowd jongens. Overmorgen hebben we de Twins met een nachtvergunning. Dat is tot 4 uur s'nachts volop dansen. En dan volgende week de 27 juli hebben we Strange Fruit, die jongens uit Rotterdam. Die komen met een soul en hip-hop avond en die draaien ook breakbeats. Ja, dat gaat eigenlijk zo door tot en met augustus. Tot en met eind augustus staat de agenda elke keer eigenlijk vol met feestjes. Die vooral gebaseerd zijn op soul, funk en jazzy-achtige klanken. Heino, welke muziekstijl is het populairst op het strand van Scheveningen? Nou, het populairste op het strand van Scheveningen is uiteindelijk toch wel de house. En namelijk een beetje de beach house, een beetje het relaxte. Wat wij eigenlijk vanavond hier in uitzending draaien. Want jij zit natuurlijk al de hele avond te luisteren, toch? Ja, nou, ja. Ik zit een deel van de avond te luisteren. Want ik heb net ook mijn avondmaaltijd, of het diner moeten draaien natuurlijk. Ja, oké. Okay. Dus, maar voor jou, op de caravan is ruimte voor alle muziekstijlen, dat is duidelijk. En dat is dus het geheim eigenlijk van jouw succes. Ja, ik vind dat het zo breed mogelijk geprogrammeerd moet worden. We krijgen ook nog de Eek Hip-Hop in september. Met een postman die op komt treden. Dus ja, het is echt zo breed. En er komt ook bijvoorbeeld nog een minimal avond. Iets waar ik zelf dan persoonlijk niet zo van hou. Omdat ik het niet echt strand vind. Er zit ook soul in hoor, geloof mij. Ja, en hip-hop. Ja, ik ben er benieuwd aan. Heino. Augustus, daar ben ik klaar voor. Heino. Ik heb ook een vraag. Ja. Ik heb wel eens een paar keer feestjes gehad op het Zwarte Pad. We zitten niet op het Zwarte Pad, maar aan de strandtenten. En ik werd helemaal gek daarvan dat als je ook maar 1 decibel te hard draait, dan staat echt per direct de politie voor de deur. Is dat dit jaar nog steeds zo erg? Is dat... Ja. Wordt u daar niet helemaal gek van? Nee, daar word je helemaal gek van. De invloed van met name de bewoners wordt steeds groter. En wij zijn voornamelijk afhankelijk zeg maar, van de wind. Weet je, als noordwestenwind zijn we zeker de lul, dan staan ze continu voor de deur. Maar ja, met zuidwestenwind of zuidenwind, ja. Ja, dan wordt de muziek als het ware weggeblazen, de duinen in, dus hebben we er weinig last van. Dus bij een zuidwestenwind moeten we naar de caravan? Met zuidwestenwind moet je bij ons lekker op de deur dansen. Okay. Zeg maar, is het nou zo dat jullie dan op dat moment de concurrentie opzij kunnen zetten en de strandtent onder elkaar en gewoon zeggen van joh, we gaan hier echt een keer wat aan doen? Nee, die bewoners hebben toch bij de gemeente, zeker hier in Den Haag, heel veel in te brengen. Ja. En daar leggen wij het echt altijd af. Hey. Dus ja, okay. Ongelijke strijd. Ja, nou wel jammer, maar ik bedoel, dan houden we de deuren dicht en dan maak je er gewoon een feestje van. Ja, beter. Oké, okay, Heino, dankjewel en nog heel veel zonnige dagen tot en met december. Ik hoop, dank je. Dankjewel, hè. Hoi, hoi. We'll be right back. Ja. Dit is dan zo'n zomerse plaat. Deze dame heet Emma Hewitt. En op deze plaat doet ze het samen met Chris Lake. Carry Me Away. Marcel, we zijn bijna aan het einde van dit eerste uur. Wat gaan we in de tweede doen? We gaan Lieke van Extrema bellen. Want zaterdag is het natuurlijk Extrema Festival. Ja. Een van de allerleukste festivals van Nederland, denk ik. Soms regent het daar een klein beetje. Ja, maar dan, dan is het maar een uurtje. Hè? Ja. En dan is het weer zomer. Zo is dat. Dus. En Erwin Unger van Strandtent Naturel. Ook op het Zwarte Pad. Nog een keer naar Den Haag. Heel goed. Ja. Oké. Okay. Ronnie Stuts, what's up? Ja, we gaan even doornemen wat er qua festivals allemaal is het tweede uur. Drukte al om, denk ik. Absoluut. Oké. Okay. En Leon Brouwer? Samen met Ron, denk ik, doe ik dat. En geven we nog wat kaarten weg. Kijk, dat is nieuws. Leon Brouwer doet het samen met Ron Stuts.